kako vjetar puše, mijenjaju se dresovi. Bile su petokrake, sad moderni su fesovi. Kratak je put od druga do gospodina, traje dok se nije uhljebila rodina. Rodina, rodina, rodina. Kampanje za neko novo zdanje, neku novu kremu što otklanja dilemu. Teško je odlučit kad je širok asortiman, da li je bolje biti Srbin, Hrvat ili Musliman. He brate dragi, vidi šta se radi. Od kojih ti se riga, jer ljevica se ponavlja ko pokvarena plaka.